Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Do 1900 zbliża się liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Zmarły 22 osoby. Tylko dziś 4. Kilkunastu polskich lekarzy będzie walczyło z COVID-19 w miasteczku w Lombardii. Do Włoch lecą jutro. Kanadyjska prasa wspomina dorobek Krzysztofa Pendereckiego. Wygrał 4 nagrody Grammy za swoją muzykę, pisze dziennik The National Post. O 91 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało godzinę temu Ministerstwo Zdrowia. Dziś przybyło ich w sumie 224. Zmarły 22 osoby, tylko dziś 4. W sumie zakażonych jest 1862 osoby. Ponad 100 tysięcy objętych jest kwarantanną, a 52,5 tysiąca nadzorem epidemiologicznym. 169 tysięcy osób zgłosiło się do kwarantanny po przyjeździe z zagranicy. Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Na Twitterze pisze: zastanów się, czy naprawdę musisz wyjść z domu. Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia. Czytamy we wpisie inspektoratu. Grupa polskich lekarzy wylatuje jutro do Włoch. 15-osobowy zespół będzie pomagał w walce z koronawirusem we włoskim mieście Brescia w Lombardii, gdzie sytuacja w związku z epidemią jest najtrudniejsza. Według najnowszych danych włoskiej obrony cywilnej, dzisiaj na powikłania związane z koronawirusem we Włoszech zmarło 756 osób, a łączna liczba ofiar zbliża się do 11 tysięcy. W skład polskiej grupy wchodzą lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy oraz medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Polski zespół poleci na miejsce wojskowym samolotem. Polscy lekarze i ratownicy medyczni lecą na 10 dni do Brescii w północnych Włoszech, aby tam wesprzeć pracę jednego ze szpitali polowych. Mam nadzieję, że misja polskich lekarzy będzie wyrazem solidarności, jak i konkretną pomocą dla zmagającego się z epidemią koronawirusa polskiego systemu ochrony zdrowia. Mówi mi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Wszyscy lekarze zostali w ostatnich dniach przebadani na obecność koronawirusa i są zdrowi. Do Włoch zabiorą ze sobą dodatkowy sprzęt ochronny, a po powrocie do kraju spędzą 2 tygodnie w kwarantannie. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie to placówka, która m.in. zatrudnia lekarzy zajmujących się epidemiami. Z kolei w ramach Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej od kilku lat działa specjalny zespół szybkiego reagowania, certyfikowany przez ONZ. Grupa działała już m.in. podczas klęsk żywiołowych i konfliktów w Nepalu, Peru, Libanie i na Ukrainie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z całego świata płyną wspomnienia o zmarłym Krzysztofie Pendereckim i jego dziełach. Kanadyjskie media przypominają jego dokonania jako kompozytora muzyki poważnej i dyrygenta, a także jego obecność we współczesnej kulturze popularnej. Wygrał 4 nagrody Grammy za swoją muzykę, ostatnio w 2016 roku, pisze na swojej stronie dziennik The National Post. Utwory Pendereckiego zostały wykorzystane w tak znanych filmach jak na przykład Egzorcysta Williama Friedkina, Lśnienie Stanleya Kubricka oraz Dzikość serca Davida Lyncha. Niesamowite przeżycie, które pozostaje w nas na długo. Tak o odbiorze muzyki Krzysztofa Pendereckiego mówił w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia kompozytor muzyki filmowej Łukasz Jan Targosz. Trzeba nam wiedzieć, że maestro Penderecki zostawia dość dużo swobody wykonawczej muzykom, co jednocześnie sprawia, że każde kolejne wykonanie utworu jest unikalne. I już nigdy nikt nie wykona tego utworu w ten sam sposób. Myślę, że wielka to strata dla świata muzycznego i świata w ogóle. Odszedł ostatni z mistrzów XX wieku. 86-letni Krzysztof Penderecki zmarł dziś rano w Krakowie po ciężkiej chorobie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur. Miejscami przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach sam śnieg. Nad ranem od -5 stopni na Podhalu do -3 na zachodzie i -1 na Podkarpaciu. Lokalnie przygruntowe przymrozki do -5 stopni. Jutro od -2 do +6. W poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na północy i południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, a nad morzem możliwe opady krupy śnieżnej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

shun the storm. No tak to miało być, tak mieliśmy się cieszyć. Jakieś 2, no może 3 tygodnie temu już zapowiadałem Państwu z wielką radością koncert zespołu Bauhaus. W Warszawie to miało być w Progresji jako impreza towarzysząca festiwalu Sound Edit. I to niestety przepadło, no ale mam nadzieję, że sam festiwal producentów muzycznych Sound Edit w Łodzi jest niezagrożony, to będzie jesienią dopiero. Powiem Państwu, jakie gwiazdy w tym roku. Na jedno ucho powiem, że Mark Almond, a na drugie ucho powiem, że Alan Parsons. I to w podwójnej roli. Będzie gościem festiwalu, będzie się spotykał, będzie dostawał złote ucho i będzie występował jako Alan Parsons Live Project. No, świetna impreza się zapowiada. A tymczasem od Macieja Werka, twórcy, organizatora, szefa tego festiwalu, mamy nową piosenkę. Piosenkę firmuje jego zespół Hedony. Państwo znają taki zespół z Łodzi. A ten nowy utwór, prawie w całości stworzony i wykonany przez Macieja Werka, nosi tytuł What Dickens Says About Loneliness. To jest nowa piosenka zespołu Hedon, muzyka, słowa, wokal, instrumenty, prawie wszystkie Maciej Werk. I zobaczymy, co będzie dalej, bo pewnie coś będzie, na pewno coś będzie. I uwaga, uwaga, proszę Państwa, jeśli idzie o zespół Bauhaus, resetujemy system, czyścimy z pamięci wcześniejsze dane wprowadzone przeze mnie omyłkowo. Koncert zespołu Bauhaus nie jest skasowany na razie, no to ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że on w ogóle nie jest skasowany. Koncert zespołu Bauhaus jest umówiony, zaplanowany 30 czerwca w klubie Progresja w Warszawie jako impreza towarzysząca festiwalowi producentów muzycznych Sound Edit. No i trzymam kciuki, żeby się udało. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Słuchają Państwo Wieczoru z Trójką w Domu. To jest druga godzina tego niedzielnego programu w nowej sytuacji, w nowych warunkach. Nie odbiegamy daleko od brzmienia polskiej grupy Hedony. Będzie Mark Lanegan, kolejna piosenka, która zapowiada nowy album artysty. Baby, baby, baby, don't you say it's over, yeah. I never wanted to, baby, baby, baby, I'ma bleed all over, yeah. That's what it's coming to. I want it, I want it, I want it. Bardzo, bardzo dobrze zapowiada się ten nowy album artysty Marka Lanegana, Bleed All Over. To Kolejna opublikowana piosenka z tego dzieła. Data wydania planowana 8 maja i sądzę, że nie zagrożona. Natomiast Mark ma wciąż zaplanowaną majową trasę w Europie, trasę koncertową i nie sądzę, żeby do tego jednak doszło. No a my teraz sięgniemy sobie po Giganton, czyli 11 album w karierze zespołu Pearl Jam. 12 nowych piosenek sprezentował nam, no, ofiarował raczej, darmo nie ma, Pearl Jam na płycie Gigantą. Są takie rockery żwawe i są takie ballady bardziej klasyczne, zadumane. Przed premierą zespół uruchomił specjalną linię telefoniczną, przez którą można było odsłuchać fragmenty piosenek i na gorąco wyrazić swoją opinię. To zamiast planowanych spotkań z fanami, które z wiadomych względów trzeba było odwołać. Gitarzysta Stone Gossard podkreślił w specjalnym wywiadzie, że płyta to dzieło zespołowe. Żaden z muzyków nie próbował forsować własnych pomysłów i gwiazdożyć. To jest prawdziwy duch zespołu Pearl Jam. High or low, where'd you go? Are you stuck in the middle of spectral invisible ghosts? I'm here juxtaposed, like images of angels in the snow. Our courage melts away. Where you been? Can I find a glimpse of my friend? Don't know where or when one of us left the other behind. Divisions came and troubles multiplied. Incisions made by scalpels. My altered perception's unclear. Please interfere. Sadness comes with it, a sea of tears. Would some love be best had it not appeared? Is this you? Here I stand. Intense recollections of pain, self-neglecting again. Like you, I keep it in. Thought you found a game where you could win. Yeah, it's all vivisection in the end. Cold. Of your mind. Can I try one last time? Could all use a savior from human behavior sometimes. And the kids are alright. The queen of collections took your time. Sadness comes 'cause some of it was mine. Comes and goes, comes and goes, comes and goes, comes and goes. Głos Ediego Vedera nadal wspaniały, spaja cały ten album. Po wydaniu płyty Gigantal miała rozpocząć się amerykańska trasa koncertowa, ale oczywiście została odwołana. Pierwszy zapowiadany w tej chwili koncert Pearl Jam ma odbyć się 23 czerwca we Frankfurcie. Plan jest optymistyczny, ale zobaczymy. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Pozostajemy, proszę Państwa, muzycznie na Wyspach Brytyjskich i przed nami nowa płyta zespołu Elbow, a jej tytuł wyjaśnia w zasadzie wszystko. Life at the Ritz. No i to długie brawa, bo to końcowy fragment koncertu. Nowa płyta zespołu Elbow, Live at the Ritz, to piękny koncert w takim akustycznym klimacie, wydany bez przesadnych interwencji w koncertową materię. Słychać śpiewy publiczności i pogaduszki wokalisty między kolejnymi utworami, ale muzyka grupy Elbow jest najważniejsza. A wydawało się, że tam żywego ducha nie ma na tej sali, ale tu publiczność zerwała się na koniec. No taka ta płyta pełna nastrojów różnych. W zespole Elbow zauważyli Państwo, tak jak w Pearl Jam, głos wokalisty bardzo ważny, taka pieczęć na tej firmie zespołowej. Life at the Ritz, koncertowa płyta, to najnowsze wydawnictwo Elbow. Śpiewy publiczności tam, gdzie trzeba, a gdzie nie trzeba, zaduma. No a teraz pytanie mam, czy Państwo nie tęsknią przypadkiem za Sade, taką brytyjską wokalistką, która pojawia się, robi swoje, płytę i trasę zwykle i znika, bo ja bardzo tęsknię. No to mam dla Państwa coś na otarcie tych pełnych tęsknoty łez. There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that bread. She cries to the heaven above. There is a stone in my heart. She lives a life she didn't choose, and it hurts like Somalia. The sun gives her no mercy. The same sky we lay under burns her to the bone. Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for a little girl. Hallelujah. Więc nie, o Szadę na razie nie ma mowy. Szadę wychynie ze swojej kryjówki domowej, kiedy będzie pora. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie. Wyda płyty. Ruszy na trasę koncertową. Na razie inna artystka. Piosenkę państwo poznali. To Pearls, jeden z bardziej znanych utworów Szady. A wykonawczyni nazywa się Candace Springs. Amerykańska wokalistka i pianistka. Wspaniała pod każdym względem. Ma zadatki także optyczne, aby zostać gwiazdą na miarę Diany Krall. Planowała właśnie trasę w Europie 5 kwietnia. Miała wystąpić w Poznaniu. I które to już raz ja dzisiaj państwu mówię, że coś miało być, a nie będzie, albo nie wiadomo, czy będzie, no ale tak się porobiło dookoła. Candace Springs nie przyjedzie 5 kwietnia do Poznania, ale wydała swoją nową, świetną płytę The Women Who Raised Me. To jest 12 piosenek w jazzowym stylu. Niektóre bardziej jazzujące, niektóre trochę mniej. Ma wspaniałych gości na tej płycie. Z kręgu jazzu także. No i niektóre z tych piosenek są bardzo znane. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his word. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. Oh no, with his words, killing me softly with his song. This song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eye, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Felt our flesh with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one aloud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. No, pięknie, pięknie. Candace Springs, amerykańska wokalistka i pianistka, nagrała swój album jeszcze w normalnych warunkach studyjnych i porządnie go wydała. Joanna Forbrot, tak jak większość z nas, pozostaje w domowym zamknięciu, ale jako artystka czynna pracuje. Nagrywa, tworzy piosenki, nagrywa piosenki, produkuje piosenki i pozwala nam podsłuchać.